Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umuri dunya wa ad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bapak ibu para pemirsa radio muslim ingkang mugi tansah pun mulaiken Allah subhanahu wa ta'ala. Saderengipun monggo kita tansah nderek muji lan syukur dumateng ngarsa dalem Allah subhanahu wa ta'ala. Awit saking nikmat ingkang tansah kaparingaken dumateng kula panjenengan sami. Shalawat lan ugi salam mugi tansah kunjuk dumateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, dumateng para keluarga, para sahabat, lan sinten kemawon tiang-tiang ingkang tansah kersa ndeleki sunnah-sunnahipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngantos sak mangke dinten kiamat. Nah, Bapak ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun mulaiken Allah subhanahu wa ta'ala, kita lajengaken kita kaji tafsir ayat-ayat khusus ingkang kawiwitan kanthi ya ayyuhalladzina amanu. Lan sak menika kita nganci wonten ing surah Al-Ahzab ayat kaping 69. Wonten ing mriki Allah subhanahu wa ta'ala paring firman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu, idza nakahtumul mu'minati tsumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum 'alayhinna min 'iddatin ta'taddunaha famatti'uhunna wasarrihuhunna sarahan jamila. Allah Ta'ala nimbali kula panjenengan sami tiyang-tiyang mukmin, ya ayyuhalladzina amanu, he wong kang bodho iman. Idza nakahtumul mu'minati tsumma talaqtumuhunna. Menawa sira nikahi wong-wong mukminah. Wong wadon kang mukminah. Tsumma talaqtumuhunna banjur sila talak. Min qabli an tamassuhunna sadurunge sira campuri. Fama lakum alaihinna min iddatin tak tadunaha. Mula sira ora duweni hak, utawi fama lakum alaihinna min iddatin tak tadunaha. Mula fama lakum alaihinna min iddah. Wong wadon kuwi mau ora duweni kewajiban marang sira nyempurnakake masa idah. Famatti'uhunna wasarrihuhunna sarahan jamila. Lan wajib kanggo sira kabeh menehi mut'ah. Mugi wonten penjelasanipun napa menika mut'ah. Wasarrihuhunna sarahan jamila. Lan balik no wong wadon kuwi mau marang wong tuani kanthi tata cara kang becik. Nah, Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun mulaiken Allah Subhanahu wa taala, i'lam ayyuhal qari al karim anna hadzan nidaa al ilahiyya wujiha al mu'minina li imanihim billahi taala. Ayat menika dipun tujuaken kangge tiang-tiang mukmin. Mereka keimananipun dumateng Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tiang-tiang mukmin menika dadosaken Islam, menika dados agamanipun. Lan kita mangertosi, layak balullahu dinan ghairahu. Dinan dha syara'i'a wa ahkamin rahimatin adilatin. Kita mangertosi menawi Allah subhanahu wa ta'ala menika mboten nampi agama sakliyane agama Islam. Agama ingkang gadahi syariat lan hukum ingkang moho welas, moho adil dumateng tiang-tiang mukmin. Lan sinten kemawon tiang ingkang yakin menawi Muhammad menika nabi lan ugi utusanipun Allah Subhanahu wa taala la nabiyya ba'dahu wa la rasula ila nasi kafah. Boten wonten nabi, boten wonten rasul sak sampunipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, danten menika wau haula'i almu'minuna alladzina nadahumullahu tabaraka wa taala. Nah, menika danten inggih menika tiyang-tiyang mukmin ingkang dipun timbali dening Allah Subhanahu wa taala wonten ayat menika liyu'allimahum hukman min ahkami syar'ihi kangge Gusti Allah menika ngajaraken hukum saking hukum-hukum wonten syariatipun. Wa huwa anna man tallaqa imra'atahu allati aqada 'alaiha aqdan syar'iyyan thumma tallaqaha qabla an yakhluwa biha wa yujami'aha fa innahu laysa lahu ay yutalibaha bi iddatin wala bil iqra'i wala bisuhuri li anna illatal iddati al wajibati hiya al hamlu. Napa hukum ingkang badhe Gusti Allah ajaraken gegandengan kalian ayat menika? Kados wau menika kita waos nggih menawi intinipun wonten ing mriki laisa lahu ayu talibaha anna man tallaqa imra'atahu allati aqada 'alaiha. Menawi wonten tiyang mukmin ingkang nalak garwanipun ingkang sampun dipun nikahi ananging dereng dipun kumpuli. Sampun dipun nikahi ananging dereng dipun kumpuli. Ateges napa? Dereng dipun jimai. Pramila piyambake mboten pikantuk nuntut wekdal utawi mangsa iddah. Terus mboten wonten ateges mboten wonten mangsa iddahipun. Terus tiyang setri ingkang dipun talak garwanipun ananging dereng dipun campuri pramila mboten wonten mangsa iddahipun. Nah, menika setunggalipun ilmu pangertosan kangge kula panjenengan sami, menika hukumipun Gusti Allah. Terus mboten wonten mangsa iddah kangge tiyang setri ingkang dipun talak garwanipun sak derengipun dipun kumpuli. Nah, awit nopo, awit ilah saking iddah ingkang dipun wajibaken menika kan hamil. Ilahipun menika hamil. Terus kenapa kok wonten mangsa iddah? Wonten mangsa iddah kangge tiyang setri ingkang dipun talak garwanipun utawi tiyang setri ingkang dipun tinggal napa sedo garwanipun menika wonten mangsa iddahipun awit napa supados saged dipun mangertosi tiyang setri menika wau hamil utawi mboten saking garwanipun ingkang rumiyin. Nah, menika supados syariat menika anggenipun jagi nasab nggih menika saged dipun mangertosi kanthi aturan menika. Menawi hamil, menika kan ateges, oh anak menika utawi lare ingkang lahir menika menika nasabipun dumateng garwanipun ingkang rumiyin. Tapi menawi langsung dipun campuri, menika kan angel anggenipun dipun mangertosi nasabipun. Lah menika ilahipun supados nasab menika saged dipun mangertosi wonten pundi ujungipun, wonten pundi napa nasabipun. Nah, pramila Al-Qur'an agama Islam menika ndadosaken syariat napa ndadosaken syariat iddah punika. Nah, khusus kangge napa kangge tiyang setri ingkang dereng nate dipun campuri garwanipun menawi dipun talak ingkang dipun bahas wonten ayat menika niku mboten wonten iddahipun tapi mboten wonten mangsa iddahipun. Nah, Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun menyang Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok saged mboten wonten mangsa edahipun awit kan dereng dipun campuri. Pramila mboten mungkin hamil. Dereng dipun campuri pramila mboten mungkin hamil. Nah, wonten mriki Allah taala nimbali ya ayyuhalladzina amanu he wong kang padha iman idza nakahtumul mukminati menawa sira nikahi wong wadon kang mukminah kanthi akad lan kita martosi nggih wonten ing Al-Qur'an menika lafat nikah nika kadang ingkang dipun maksud menika akad nggih dados idza nakahtum nggih nakahtum menika akadtum nggih maknanipun dados akad nggih sira gawe akad maknanipun akad nikah nggih marang wong wadon utawi wonten ing mriki kita artosaken idza nakahtumul mukminat menawa sira nikahi wong wadon kang mukminah. Nah, wonten ing Al-Qur'an menika umumipun nggih lafaz nikah menika dipun kaitaken kalian akad lan ugi al-wad'u. Al-wad'u. Al-wad'u menika nggih ngumpuli. Tetes nah menawi wonten kalimat nggih wonten kalimat nakahtum misalipun menika maknanipun niku akad utawi maknanipun menika ngumpuli. Menika umumipun wonten ing Al-Qur'an. Kejabi wonten ayat menika namung dipun kaitaken nggih kalian napa setunggal makna nggih menika namung akad. Tapi umumipun menika akad lan ugi ngumpuli. Mingko belian tamassuhunna sadurunge sira campuri. Sadurunge sira demek wonten ing mriki maknanipun sadurunge sira campuri. Terus nggih sadurungipun dipun napa campuri sadurungipun dipun jimai. Nah, wonten ing mriki Bapak Ibu para pamirsa radio muslim ingkang mugi tansah pun mengenal Allah Subhanahu wa taala. Summa talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna. Banjur sira talak sadurunge sira campuri ay min qabli an tujami'uhunna. Iki maknanipun sadurunge sira jima'i wal lafdzul talaqi huwa qauluz zauji li zaujatihi anti talikun au laqad talaqtuki. Lafat talak nggih menika inggih menika ucapanipun suami dumateng garwanipun kanthi ucapan anti talikun. Kowe tak talak. Utawi kanthi kalimat lain laqad talaqtuka. Kowe wis tak talak. Utawi alhiki bi ahlik. Balio yang omae bapakmu. Wa huwa nawin at-talaqa. Jazama bihi azama alihi. Lan dheweke nggadahi niat kanthi lafat menika niat nalak. Terus nggak ada niat nalak. Ambo'o kalimatipun ahliki bi ahlik. Alhiki bi ahlik. Balio kowe neng omahe bapakmu ananging kanthi niatan talak. Dheweke ngucap kados mengaten kanthi niatan talak. Lan menika niku kasebat hadza yuqalu lahu talaqul kinayah. Niki kasebat talak napa kanthi kinayah. Nggih, dados talak ananging boten kanthi napa lafat ingkang sharih, boten kanthi lafat ingkang jelas. Nggih. Menika kinayah. Nggih. Nah, menawi lafat ingkang sifatipun kinayah menika yahtaju ilan niyah. Menika mbetahaken niat. Nggih. Betahaken niat kados dene wau nggih alhiki bi ahlik mulya kowe neng omahe bapakmu utawi kanthi kalimat misalipun kowe tak balekke neng omahe bapakmu ananging dheweke gak ada niat talak menika lajeng dados talak Dados talak. Dados kalimat-kalimat ingkang mboten sorry, mboten jelas menika maknanipun talak ananging dipun niat ke talak wonten ing hukum syariat menika dados talak. Pramila ngatos-atos nggih. Kula panjenengan sami menika kedah ngatos-atos. Nah, menawi nggih wonten malih kalimat ingkang jelas menika maknanipun talak. Nggih. Kalimat ingkang jelas maknanipun talak kados ini anti talikun kowe tak talak utawi laqad talaqtuka sami nggih kowe wis tak talak nah menika mboten perlu utawi mboten betahaken niat nggih ammal awwalu wa huwa as-sarihu anti talikun wa talaqtuki la yahtaju ila niyatin wandine wau nggih ing lafat ingkang sharih lafat ingkang jelas kanthi kalimat anti talikun kuwi tak talak nggih menika la yahtaju ila niyatin mboten betahaken niat nggih mboten betahaken niat ateges napa it law qala laha anti talikun wa huwa la yuridu at-talaqa tuliqat. Menawi wonten tiang, suami menika ngendikake dumateng garwanipun anti talikun, padahal dheweke mboten nggadahi niat talak, tetep menika dipun anggap talak. Menawi lafadzipun sorry, lafadzipun jelas. Terus menawi wonten tiang, menika ngendika dumateng garwanipun kanthi lafadz talak ingkang sori, kanthi lafadz talak ingkang jelas, ambok dhewek ni menika mboten gadahi niat talak, utawi namung, dhewek ni misalipun guyon, hatta lau qala ana hazilun, ambok dhewek ni menika, napa alasanipun niki, niki kula guyon, tulikot, menika sampun dipun anggap talak. Menika kada dasar hadis nggih salasun jidduhun najidun wa azluhun najidun ana telung perkara nggih sing tenan-tenane kuwi dianggep tenanan lan sing guyonane ya dianggep tenanan dados wonten tigang perkawis sing tenan-tenane niku dianggep tenanan lan sing guyone nggih dianggep tenanan napa menika at-talaku wal ataku warajah talak nggih lajeng merdeka ke budak, lajeng nopo rujuk. Terus tigang perkawis meniko, niki ambo oguyon, niku dipun anggap tenanan. Terus sebetulnya itu guyon wonten ing tigang perkawis meniko. Nah, meniko faedah ingkang ageng, Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun laken Allah Subhanahu wa taala. Kathah tiyang ingkang boten mangertosi bab punika. Kata tiang ingkang mboten mangertosi bab punika. Wonten napa suami menika kadang dhewekne angger nesu menika omongane talak. Kuwi tak talak, kuwi tak cerai. Nggih. Kuwi tak talak, kuwi tak cerai. Wis baliyo ning omahe mbokmu ananging kanthi niat talak. Nggih. Nah, kados mekaten punika niki dipun anggap sampun nggih nalak. Utawi sampun napa sampun mlebet hukum talak. Sampun mlebet hukum talak. Ateges menawi ping pisan niku berarti pun dianggap sepisan nggih. Lajeng nalak malih berarti menika ping pindho, nalak nalih menika sampun ping telu. Padahal wontene agama kula panjenengan sami at-talaku marotan. Talak niku sing iso rujuk niku namung ping pindho. Nek pun ping telu niku pun boten saged rujuk. Pun boten saged rujuk ateges dekne pun kedah pisah. Boten saged malih rujuk. Nah niki kedah kula panjenengan sami mangertosi kathah nggih. Pasangan mukmin ingkang boten mangertosi bab punika. Wong anggere nesu omongane talak. Anggere nesu omongane talak. Menika ampun ngantos awit menika dipun anggap nggih. Ambo guyon niku sing jenenge talak kuwi tak talak guyone. Nah, menika dipun anggap sampun mlebet hukum talak. Pramila napa sing jenenge talak niku namung ping 3. Talak niku namung ping 3. Sepisan niku tesih saged rujuk. Rujuke kanthi napa? Rujuke saged kanthi napa panyuwunan napa maaf utawi nomor kalih kanthi dipun gauli menika sampun dipun anggap rujuk utawi kanthi lafat rujuk menika ugi saged. Dados saged kanthi langsung dipun gauli menika menawi tasih talak setunggal talak kalih lan tesih wonten masa mangsa idahipun. Tesih wonten mangsa idahipun. Tapi menawi sampun medal saking mangsa idah berarti sampun fasakh. Ateges nikahipun menika sampun batal. Menawi batal menika ngantos napa ngantos medal saking mangsa idahipun boten dipurujuk menika menawi badhe wangsul kedah nikah malih. Kedah nikah malih. Nikah malih menika nggih nek niku kanthi napa persetujuanipun istrinipun nggih utawi calon garwanipun menika wae ingkang sampun dipun talak. Nek dheweke nolak berarti mboten saged nggih awit napa niki hak niku nek menawi sampun talak setunggal talak kalih niku mboten dipun rujuk wonten ing masa mangsa idahipun berarti napa hak nggih kangge wangsul malik menika wonten napa tiang setri. Tapi menawi tesih wonten mangsa idah niku hak wangsulipun wonten tiang jaler. Nah, niki kedah kita mangertosi. Nggih, tentu sampun ngantos nggih ngendikan kowe tak talak banjur ditinggal nggih utawi dibalekke tenggene tiang sepuhe. Lajeng ngantos lewat mangsa idah nggih niku dewi ini mboten ngerujuk, kok ujuk-ujuk lajeng dipun gauli. Nah, niki klentu. Lan menika mboten leres awit napa? Awit dewi ini menawi kedah wangsul, menika kedah kanthi akad ingkang enggal menawi sampun lewat mangsa idah. Menawi tasih talak siji, talak loro. Tapi menawi menika tasih wonten mangsa idah, mboten masalah. Hak kangge rujuk niku wonten suami. Tapi menawi sampun kelewat mangsa idah niku hakipun nggih wonten istri. Nek dhewekne nampi berarti nggih kanthi akad enggal kanthi mahar ingkang enggal. Nggih. Menika menawi sampun kelewat mangsa idah. Nah niki kedah kita mangertosi. Nah supados napa kula panjenengan sami mboten gelo nggih tembe mburi ini. Kathah tiyang ingkang boten mangertosi angger nesu ngucap talak angger nesu ngucap cerai akhiripun luweh ping 3. Nah menika sampun boten halal dados garwanipun. Nek tesih menika campur berarti dheweke tumindak zina. Berarti dheweke tumindak zina. Ada dasar hadis menika salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Ana telung perkara sing tenan-tenane dianggap tenanan, sing guyonane ya dianggap tenanan, kalebet di antaranipun talak menika nandhakaken dumateng kula panjenengan salem lan dados pelajaran supados tiang jaler menika ampun gampil-gampil ngucap talak dumateng garwanipun. Nggih, amboko menika guyon. Guyone talak menika dipun anggap talak. Guyone talak menika dipun anggap talak. Pramila napa faedahipun ampun ngantos nggih tiyang jaler menika gampil-gampil nggih ngucap talak dumateng garwanipun. Nah, lajeng ngendikanipun Allah Subhanahu wa taala, "Fama lakum alaihinna min iddatin taqtadunaha." Ai laisa 'ala rajuli al-mutalliqi ayu taliba al-mar'ata allati talaqaha qabla al-bina'i biha bi'iddatin walau yawman aw shahran. Boten kepareng kangge tiyang jaler ingkang nalak nggih menika njaluk utawi nuntut nggih mangsa iddah nggih kangge tiyang setri ingkang dipun talak sak derengipun dipun campuri. Sakderengipun dipun campuri. Pramila mboten wonten mangsa idahipun. Lajeng famati uhunna lan wenehono mut'ah. Wenehono mut'ah. Sinten menika tiyang setri ingkang dipun talak? Wal mut'atu iqta'ul mutallaqati syai'an minal mali bihasbi kudratil rajuli. Sing jenenge mut'ah menika maringi tiyang setri ingkang dipun talak menika bondo donya. Kanthi ukuranipun nggih kemampuanipun nggih tiyang jaler ingkang napa ingkang sampun alak menika utawi garwanipun. Menawi kok dhewekne menika dayasarin fabi hasbi yasarihi nggadahi kelonggaran nggih menika dasaripun nggih sak longgaripun lan menawi dhewekne nggadahi kesusahan menika dasaripun nggih napa tingkat kesusahanipun. Wal qadhi huwa alladhi yuqaddiru dhalika idza rufi'at alqadiyatu ilaihi lan qadhi utawi hakim menika ingkang nentokaken pinten mut'ahipun menawi kok urusan menika dipun angkat ngantos dumugi hakim. Tapi menawi mboten nggih berarti nggih napa sak kemampuanipun nggih tiyang jaler ingkang maringi. Wa hadhil mut'atu wajibatun. Lan mut'ah menika wajib. Nggih, dados kangge tiyang setri ingkang dipun talak, liman lam yusammilaha mahrun. Kangge tiyang ingkang dereng nyebutaken mahar nalikanipun nikah. Ananging nalikanipun sampun nyebut mahar, nggih, nalikanipun nikah lan dereng napa dereng dipun maringke lan dereng dipun kumpuli kok sampun dipun napa talak pramila kangge tiyang setri ingkang dipun talak menika wau laha mahrun kangge tiyang setri ingkang dipun talak menika wau niku pikantuk separonipun pikantuk separonipun. Wa idza talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna faridah fanisfu ma faradtum. Menawa sira talaqtumuhunna nalak min qabli an tamassuhunna sadurunge sira kecampuri wong wadon kuwi mau wa qad faradtum lahunna faridah lan sira senentokake mahar ateges pun dipun sebut mahari mengke sepinten. Fanisfu ma farattum dhewekne wong wadon kuwi mau duweni hak separo saka mahar kang wis sira tentokake. Terus menawi napa akad nikah sampun dipun sebutke maharipun ananging saderengipun dipun campuri ditalak. Ananging sampun saderengipun dipun campuri menika dipun talak. Pramila wong wadon menika tetep pikantuk hak separuh saking mahar ingkang sampun dipun sebutaken. Nah, menika ugi tambahan pangertosan kangge kula panjenengan sami. Lho napa wonten tiyang ingkang saderengipun dipun campuri menika lajeng dipun talak, nggih. Wontenipun hukum menika tentu kemawon, nggih, menika napa wonten nggih perkawis-perkawis ingkang kedadosan kados mekaten. Nah, ananging menika mboten ateges dados kados ini anjuran. Nggih, ampun ngantos, nggih tentu kemawon kula panjenengan sami nalikanipun ngawontenaken akad nikah, menika harapanipun tentu kemawon nggih ingkang dados pengarep-arep kula panjenengan sami nggih sing jenenge bebojoan menika saged langgeng nggih mboten wonten napa? Mboten wonten kedadosan-kedadosan ingkang kados mekaten. Ananging syariat menika ngajaraken menawi wonten kedadosan ingkang kados mekaten menika kados pundi solusinipun. Nah menika sampun dipun atur wonten ing syariat. Nah Bapak Ibu para pamirsa radio muslim ingkang mugi tansah pun lajeng Allah Subhanahu wa taala nggih. Nah tiyang setri menika wau pikantuk hak separo saking mahar ingkang sampun dipun sebutaken. Menawi kok maharipun pun dipun sebutki, lajeng sakderenge pun dipun campuri, menika dipun talak. Utawi au ya'fu alladzi biyadihi annika illa ayyafun. Kejabi napa tiyang setri menika wau ngikhlasaken. Misalipun wis boten sah. Ah menika boten masalah. Utawi au ya'fu alladzi biyadihi aqdun nikah. Ingkang gadai hak akad nikah, nikahaken walinipun menika ugi ngikhlasaken misalipun. Pun boten sah dipun suwun. Nah menika napa lajeng tiang jaler menika mboten gadai kewajiban maringaken mahar ingkang sampun dipun sebutaken menika wau. Lajeng dawuhipun Allah Subhanahu wa taala wasarihuhunna sarahan jamila. Lan balekno istilahipun menika balekno wong wadon kuwi mau marang wong tuane kanthi tata cara kang becik. Ai utrukuhunna yadhhabna ila dzawaihinna min abain au aqaribin min ghairi idrarin bihinna. Tinggalno wong wadon kuwi mau ben bali maneh marang wong tuane utawa ne kerabate tanpa ana madharat. Tanpa ana madharat kang sira timpakake marang wong wadon kuwi mau. Mboten kepareng nggih, dados anggenipun pisah menika kanthi napa adzan nggih, kanthi perlakuan nggih, kanthi tumindak ingkang mboten sae. Dipun piloro misalipun utawi napa kanthi ucapan-ucapan ingkang sifatipun menika ngelek-elek. Menika ugi mboten kepareng. Allah Ta'ala ngendika iki menawi pisah menika ken misah kanthi tata cara kang becik. Ampun ngantos kanthi napa madorot. Kanthi madorot ingkang dipun timpakaken dumateng tiang setri menika wau. Entah menika dipun piloro utawi napa dipun Allah-Allah utawi dielek-elek kanthi ucapan nggih dipun napa diunek-unekke istilahipun menika mboten pikantuk. Pramila wonten mriki wonten keterangan faman saraha mutallaqatahu sarahan ghaira jamilin bi an sabbaha au ayyaraha au dzakara aiban fiha au laisa fiha au mana'aha haqqaha fil mahri in sammalaha au mana'aha bi syai'in nafi'in dzi qimatin fa innahu qad 'asallaha 'azza wa jalla wa tajibu 'alaihi at-taubatu fawran li annahu khalafa amrallahi 'azza wa jalla wa huwa mu'minun. Sasinten tiyang ingkang nalak tiang setri kanthi tata cara ingkang boten sae. Kanthi napa? Kanthi bi ansabaha. Ditalak ananging ugi di olok-olok, dielek-elek. Utawi zakara aiban fiha disebutke aib-aibipun diunek-unekke wonten ngajenganipun tiang misalipun. Aulaisa fiha au mana aha haqqaha utawi napa mboten diwenehke napa ingkang dados saipun fil mahri wonten ing mahar dados dipun talak ananging sing separo dados hak menika wau mboten dipun paringke nggih utawi mboten mboten dipun paringi mut'ah nggih. Pramila dhewekne menika sampun durhaka dumateng Allah Subhanahu wa taala lan wajib taubat nggih. Wajib gagi-gagi taubat dumateng Allah Subhanahu wa taala li annahu khalafa amrallah. Awit dhewekne sampun mlinjani napa ingkang dados dawuhipun Allah Subhanahu wa taala wa huwa mukmin padahal dhewekne menika tiyang mukmin. Nah Bapak Ibu para pemirsa radio muslim yang kami tansah pun melayakan Allah Subhanahu wa taala saking napa bahasan menika saged kita pendet sunggalipun faedah sepisan masru'iyatut talak nggih dipun syariataken napa utawi wontenipun syariat menika aturan talak hamba menika dereng dipun campuri utawi dereng dipun gauli. Hamba menika setunggalipun perkawis ingkang tentu kemawon langkung saya menika kula panjen sami tinggalke. Halal ananging menika setunggalipun perkawis ingkang layak kula panjen sami tinggalke. Ananging misalipun kedadosan menika setunggalipun perkawis ingkang dipun keparengaken. Lajeng nomor kali laisa 'alal mutallaqati qabla al-bina'i iddah abadan. Terus tiang setri ingkang dipun talak ananging saderengipun dipun campuri berarti dekne mboten gadahi wekdal mangsa iddah. Pramila nggih laha antatazawwaja yaumu antatazawwaja yauma talaq talaqiha wala haraj. Dheweke saged kemawon langsung nikah malih nalikanipun wonten dinten dheweke dipun talak wonten mriku. Awit mboten gadahi mangsa iddah. Nggih, dados mboten gadahi mangsa iddah. Pramila sekali dipun talak nggih pun dheweke bebas. Nggih, saged nikah malih kalian tiang sanes. Al-mutallaqatu qabla al-bina'i in sadaqun laha nisfuhu. Tiang setri ingkang dipun talak saderengipun dipun campuri menawi dhewekne menika nalikanipun akad dipun sebutaken nggih mahar pramila tiang setri menika wau nggadahi hak separonipun. Menawi dereng dipun sebutaken falaha al-mut'ah wajibatun. Dewi ini gak ada hak mut'ah lan menika wajib. Kanti kadal, gak kemampuan pun, gak tiang jaler punika wau. Lajeng pelajaran sanesipun hormatu adhiyatil mutallaqati bi ayi adhan. Haram hukumipun, gak tiang setri menika dipun dolimi. Gak. Haram hukumipun tiyang setri menika dipun dolimi, dipun biloro, lansak biturute, nalikanipun dhewekne dipun talak. Kanti ucapan kemawon, menika boten pikantuk napa malih kanti tuminta. Lajeng masru'iyatul mut'ati likulli mutallaqatin. Dipun syariataken wontenipun mut'ah, kangge sedaya tiyang setri ingkang dipun talak. Ila annaha tajibu lillati lam yusammilaha sodakun. Lan menika dados wajib kangge tiang setri ingkang nalikanipun akad menika dereng dipun sebutaken maharipun. Menawi kangge tiang ingkang dereng dipun sebutaken maharipun dados wajib kangge ingkang sampun dipun sebutaken menika dados tunggalipun perkawis ingkang dipun syariataken utawi dipun anjuraken. Lajeng al-iddatu lillati tahayyadha thalathatu quru' ay haid au idhar. Mangsa iddah kangginipun tiang setri ingkang tesih nggadahi haid menika thalathatu quru' tigang wekdal quru'. Wekdal quru' menika wonten kalih penafsiran haid utawi suci. Haid utawi suci. Ananging ingkang leres menika salah satu kuruk menika tigang wekdal haid. Tigang wekdal haid menika mangsa idahipun. Wala yusra'u at-talaqu illa fi tuhrin lan boten dipun syariataken talak kejawi wonten ing wekdal suci. Nggih, qabla an yujami ahafihi saderengipun dhewekne nyampuri tiang setri menika wau. Tetes talak menika kedah wonten kondisi suci, mboten pikantuk wonten ing kondisi haid. Lajeng wekdalipun mangsa idahipun menika tigang wekdal haid. Tigang wekdal haid. Lajeng kados pundi tiyang setri ingkang sampun menopause misalipun sampun boten haid utawi dereng haid awit tasih alit pramila mangsa idahipun menika thalathata ashurin tigang wulan mangsa idahipun menika tigang wulan. Lajeng tiyang ingkang hamil mangsa idahipun dumugi pundi mangsa idahipun tiyang ingkang hamil menika ngantos dumugi nalikanipun dhewekne nglairaken jabang bayinipun. Pramila menawi sampun lair berarti sampun telas mangsa idahipun. Lajeng tiyang ingkang dipun tilar garwanipun sedo menika mangsa idahipun pinten? Mangsa idahipun menika arba'ata ashurin wa asyra. Sekawan wulan sedoso dinten menika menawi wonten tiyang setri dipun tilar donya garwanipun menika mangsa idahipun pinten? Mangsa idahipun menika sekawan wulan sedoso dinten. Nah, nembe dhewekne menika kepareng dipun keparengaken menika nikah. Nah, Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Subhanahu wa taala sekedhik menika ringkasan saking bahasan wonten ing bab punika nggih kegandengan kalian talak nggih lan ugi mangsa edah kanggenipun tiyang setri khususipun ingkang dereng dipun kumpuli garwanipun. Nah, seketik menika mungkin dadosaken pepenget kangge kula panjenengan sami lan wonten kelentunipun atur kita nyuwun pangapunten. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.